Ναι, είναι. Είναι ο ήρωας που μένει μόνος του. Τώρα οι τίτλοι του τέλους. Θα πέσουν για μένα. Οι τίτλοι του τέλους θα γράψουν το θέμα. Είναι. Συγγνώμη, παρακαλώ. Είναι ο Real FM. Ναι, ναι. Τώρα. Τώρα, Wendy's. Ναι. Για πέστε τα παιδιά να πούμε στην Αγγινοφρένεια να παίξουν κάτι, να πούμε να πούνε κάτι, μάλλον να πούμε. Ναι. Για τον Τζιτζιφά, ο οποίος κέρδισε το τένις στη Σουηδία. Μπράβο, γιατί δεν έχει μαθευτεί η είδηση, ας πούμε. Ορίστε. Δεν το έχετε ακούσει αλλού. Όχι, τι να ακούσω αλλού να πούμε. Τι θες να πούμε για τον Τζιτζιφά, κέρδισε το τένις. Μπράβο. Είμαι και Σουηδός επίκος, ας πούμε. Να πει κάτι, ρε παιδιά. Έχουμε πει για την Παπαρίζου στο παρελθόν, για την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Για τη Σουηδία. Δεν είναι ότι δεν έχουμε πει για τη Σουηδία τίποτα. Για τον Γιώργο του Παπανδρέου που καθάριζε τη μισή Στοκχόλμη, μαυροκέφαλος. Τι να πούμε για τον Τζιτζιπά, το έχουν πει όλοι, τι άλλο να πούμε. Μπράβο στο παιδί, συγχαρητήρια Ελλάδα, δακρύσαμε, συγκινηθήκαμε κάτω από την ελληνική σημαία, γιατί με αυτά χαιρόμαστε. Την άλλη που πηδάει ένα ακόντιο, με το ακόντιο και ένα άλμα, τον άλλον με τη ρακέτα, αυτά. Αυτά είναι, μας κάνουν πατριώτες. Ναι, εντάξει. Να είστε καλά, χάρηκα. Θέλεις, άσε μάθω τένις, γιατί σ' αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα να σου μάθω και κολπάκια. Πώς τα χτυπάς και πώς τα παίζεις τα μπαλάκια. Να σου πω ρε, τώρα άκουγα την εκπομπή και έβλεπα εκεί που σε έπαιρνε η άλλη και δεν την άφηνες να μιλήσει. Να σου πω, έχεις 5 γραμμές. Γιατί δεν την αφήνεις σε μία γραμμή να μιλάει μόνη της και μετά να παίζεις να τα κόβεις. Μη μας το παίζεις γομενός για να σε ό. Πες τη γραμμή για τεστ και ίσως σε γρήνω. Ποια τη Λουκά? Ναι ρε, ας τη Λουκά σε μία γραμμή. Έχεις 5 γραμμές εκεί διαθέσιμες. Ας σε μία γραμμή εκεί να μιλάει εκείνη. Το να παίρνει τηλέφωνα και να δεσμεύει όλες τις γραμμές. Δώσε μία γραμμή να πάει στο διάλογο να πει ό,τι θέλει να πει. Δεν έχω 5 γραμμές καταρχήν, έχω 17 γραμμές. Βρε άντε γραμμή σου, άντε γραμμή σου. Είσαι ωραίος και τι πας, μα που το πας. Ωραία ρε φίλε, δώσε τη μία από 17, ακόμα καλύτερα. Όχου καημένη, τώρα θα μας πεις τι θα κάνουμε, ό,τι θέλω θα κάνω. Όχι ρε φίλε, γιατί δεν αφήσεις τον άλλο να μιλήσει. Θέλω να σε βρήσει, γκέι σε είπε, που σε είπε, τα πάντα όλα σε είπε. Την άφησα να με πει όμως. Ναι, αλλά μία λέξη κάθε φορά, γιατί δεν την αφήνεις να ολοκληρώσει μια πρόταση. Συντακτικό η Λουκά δεν ξέρει, πιστεύεις ότι δεν ξέρει καλό συντακτικό η Λουκά? Ναι, αυτό πιστεύω. Ναι. Απάτρι. Ναι. Αν θέλει. Ναι. Κουμούνια. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, Πορφύριος Βυσδέκης εδώ. Γεια κύριε Πορφύριε Βυσδέκη μου, τι κάνουμε? Είπε ο Θήμιος κάτι που είπε ο Κολόγερος, ο Λεβέντης, για το σόβρακο του Κυριάκου. Νόμιζε εννοούσε τη Δημοκρατία ο Κολόγερος. Τέλος πάντων, τα μπερδεύω, να τα λέμε όμως. Για πες και τον Κυριάκο. Αυτό είναι προς τιμή του Κυριάκου. Γιατί ο Κυριάκος και μία εβδομάδα να αλλάξει σόβρακο είναι πεντακάθαρο και από πίσω και από μπρος. Ο Λεβέντης και ο Τσίπρας, όταν το αλλάξουν, είναι κίτρινο από μπροστά και καφέ από πίσω. Μωρή δεξιός έγινε στα γεράματα. Τώρα έγινε δεξιός, τώρα θυμήθηκες. Να δώσω και μια συμβουλή στον Παλούρδο. Όχι, θα μου πεις ποιος σε ενέπνευσε πρώτα και έγινες δεξιός. Γιατί εμένα μου αρέσει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος δεν είναι δεξιός. Η Νέα Δημοκρατία πού ανήκει? Στους Έλληνες. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κυρίως ακροδεξιούς Έλληνες. Είχες πάει το Γιακουμάτο τηλέφωνο, κάνεις μια πλάκα, έτσι. Ναι. Και σου είχε πει ο Γιακουμάτος να σε χέσω τώρα. Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Γιακουμάτο. Θα μου κλάσει τα σκύρια καραγκιόζη, άντε γεια σου. Και ξαπά τηλέφωνο, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Γεράσιμε. Τι δεν μπορώ, μαλάκα. Τι θέλεις. Αντάρτικο, ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να σε χέσω. Λαϊκά, στο είπε. Αν έπαιρνε στον Τσίπρα, τι θα σου λέγε? Να σε αφοδεύσω. Αυτό θα το λέγε ο Κουβέλης. Αν είχε επηρεαστεί ο Τσίπρας από τον Κουβέλη, τόσο δεν το αποκλείω, αλλά αυτό θα το λέγε ο Κουβέλης. Ή θα έλεγε, ας πούμε, να απαγκιστρωθώ από το γέμισμα του εντέρου. Ή να απαγκιστρωθούμε από την τροφή που φάγαμε. Ναι, ο Κουβέλης και ο Τσίπρας μιλάνε καθεβουσιάνικα. Ναι. Ενώ ο Κυριάκος μιλάει τη δημοτική. Όπως λέει ο Κουβέλης, τη μαλλιαρή. Καλά, για πες τώρα. Να δώσω μια συμβουλή για τον Μπαλούρδο. Ναι. Μπαλούρδο, κρίμα. 3,60 παίρνεις και τον κόσμο δέρνεις για να φυλάς τον Τσίπρα. Ενώ ποιον ήθελες? Προάλλες που σε ρωτούσε κάποιος για δράμα που ακούγεστε, δεν ακούγεστε το σταθμό που έλεγες. Ένα σταθμός που λέγεται Ψήφιρη. Στους 93 σας παίζει. Δεν βαριέσαι, πού να το ξέρω. Έχω εγώ μπροστά μου εδώ πέρα δραμινή ραδιοφωνία. Είναι παλιό βέβαια, το έχω από το 2011, αλλά... Ναι, αλλά άκουμε λίγο. Την Τετάρτη θυμάσαι τι είχατε σαν χαλή μουσικό... Ένα μάλλον Balkan Gabosanova, δεν ξέρω τι κατά. Τέλος πάντων, την Τετάρτη σαν μουσικό χαλί, θυμάστε τι είχατε. Όχι, πού να θυμάμαι, να πάει την Τετάρτη να σου το πω. Παίζει μια εβδομάδα μετά. Καλώς. Ένα του Μπρέγκοβιτς ήταν τώρα, μωρέ, τώρα και σάι παράτα μας. Ψάξω Μπρέγκοβιτ δηλαδή. Σαζάμ δεν έχεις. Τι να πω. Α, με αυτό. Σαζάμ. Α, αυτό που αναγνωρίζει λες τα αυτά. Ναι. Ναι, εντάξει, άρα να κατεβάσουμε εφαρμογή μου και σου. Τσάμπα είναι η εφαρμογή, αλλά ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να βάλεις να ακούς την εκπομπή στο ελληνοφρένια.net.gr ή από το YouTube Ελληνοφρένια Official να ξανακούς την εκπομπή, να βάλεις το Σαζάμ να βρεις το τραγούδι. Τέλος. Στο οποίο θα μπορούσατε να ανεβάσετε και βιντεάκια τα τραγούδια που έχεις στα χαλί, όπως κάνατε παλιά, αλλά το έχετε γράψει στα. Α, σωστός, μας τι λες. Μ' αρέσουν οι ακροατές με απαιτήσεις. Μπράβο. Μ' αρέσουν. Παρατηρήσεις, διορθώνομαι. Γεια. Είναι χαμένο κορμί. Βλέπεις το ρηφορικό τηλέφωνο και δεν σηκώνεις. Βρε που σκόγερο. Πρώτα απ' όλα σε έπαιρνα πριν τρεις μέρες. Ναι. Τα τέταρτο και δεν το σήκωσες. Βλέπεις τηλέφωνο που δεν είναι από εδώ. Είναι εξωπραγματικό. Είναι κάτι άλλο. Ανήκει αλλού. Πέρασες απέναντι. Τι έγινε, από πού με παίρνεις. Να βλέπει Δήμο Βερίκιο το πρωί 9 με 9.30 να γελάς. Να βλέπεις εσύ, γιατί ρίχνεις κατάρες, γιατί ξεκινάς με κατάρες. Εσύ να βλέπεις Δήμο Βερίκιο στον ύπνο σου. Θα γελάς πάρα πολύ εκεί με όλο το πάνελ που τον δουλεύουνε. Δεν αφήνει κανένα μιλήσει. Μιλάω, είπα μιλάω, είπα μιλάω. Σταματή να μιλάω. Θα κάτσετε να ακούσετε, να ξυπνήσετε. Ε, θα σταματήσετε να με διακόπτετε. Όχι, άσε τώρα που τον έχει και στην μπούκα ο παππούς. Δεν το σέβεται κανείς εκεί πέρα, άστα. Τι γίνεται, ρε μεγάλε. Καλά, εσύ. Εδώ, το πορτοράφτη με τώρα τη Δευτέρα θα πάω. Στο άλλο σπίτι. Έχω δύο σπίτια. Είμαι χαμηλό συνταξιούχο με ανέσεις. Αυτό είναι το όνειρο του Τσίπρα. Χαμηλό συνταξιούχο με ανέσεις. Αυτοί οι κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ τα ξέρουν αυτά. Γι' αυτό μας έχουν γαμίσει. Τα ξέρουν, τα ξέρουν. Και είναι και η κοινωνία που ονειρεύονται και που τέλος πάντων στη Σοβιετία που έρχεται έτσι θα είναι όλοι. Όλοι με ανέσεις. Χαμηλό συνταξιούχοι, ναι, αλλά δεν θα χρειάζεσαι τα λεφτά. Γιατί θα έχεις ανέσεις. Είπε Σοβιετία και θυμήθηκα που είπε ο Πούτιν. Αν ήμουν εγώ, η Σοβιετική Ένωση δεν θα είχε πέσει. Ξέρεις τι λέω στα εγγόνια μου, ότι ήμουν πράκτορας ΚΚΜΠ μαζί με τον Βλαδίμηρο, λέω με το μικρό του. Ναι, ναι, ξέρω. Ο Βλαδίμηρος, ο σημερινός πρόεδρος της Ρωσίας. Αυτός προχώρησε, εγώ δεν ανέβηκα τόσο ψηλά. Δεν πήγες καλά. Παππού, είχες όπλο. Είχα να το κάρεφ 7-7, αλλά επειδή μπλοκάρισε, φτιάξανε το κάρεφ 6-6-33. Με κοιτάνε με ανοιχτό στόμα. Τα έχεις γεμίσει τα εγγόνια μέσα στη μαλακία, ε. Ναι, ναι. Το τι πήγες, τους λες κάθε μέρα, ε. Είδαν μια ταινία μαζί με τον πατέρα του James Bond. Παππού, αυτά που κάνει ο James Bond, που πηδάει, που κάνει. Ε, βέβαια τα έκανα. Μα ρε παππού, τώρα όλο κοιμάσαι και έχεις και μια στομάχα. Βρε παιδιά, είμαι γέρος τώρα. Τότε που τα έκανα αυτά ήμουν νέος. Ρωτήστε τη γιαγιά. Γιαγιά και τούλα τα έκανα. Και βέβαια τα έκανες, Μιχάλη μου. Γιατί είναι στο κόλπο και η γιαγιά. Να τον σέβονται τον παππού, είναι πράκτορας. Ότι είναι, εγώ στα έλεγα από παλιά. Θα λες ότι ήμουν πράκτορας της KGB. Πες αυτόν τον real εκεί να ακούμε και στο πορτοράφτη. Κατευθείαν από το ραδιόφωνο. Ρε μπες από το ίντερνετ. Ρε άστε διάλο από εκεί, κουφάλε. Έλα μωρή χιονάτη. Έλα να ναι. Αποστόλης. Να πληρώνεις τις μαργαρίτες 3 ευρώ το ματσάκι. Τόσο έχουν οι μαργαρίτες, πού στη λαϊκή. Όχι ρε φίλε, σ' Ανθοπολείο πήγα να πούμε, γιατί ήθελα να πάρω μια μαργαρίτα τώρα και να κάτσα τη μαντάλα να δω θα κοπούν, συντάξει θα κοπούν, θα κοπούν, θα κοπούν. Στο λέω εγώ, μην παίζεις μαργαρίτες, τσάμπρα 3 ευρώ, θα κοπούνε. Αλλά αν θες για πιο φθηνά, πήγαινε στα νεκροταφεία. Στα νεκροταφεία είναι πιο φθηνά και είναι και πιο κοντά στους συνταξιούχους. Να σου πω τώρα, και εγώ τι θα ψηφίσω στις εκλογές που έρχονται να πούμε, αφού λέω το ΕΠΑΜ έκλεισε, για κουκουέ με βλέπω, αλλά αν ήταν να διαλέξω ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Βέλπιδα Νέο το Κυριάκο, τι δηλαδή έπρεπε να διαλέξω τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ που μου λέει θα τις κόψουν, αλλά δεν θα τις κόψουν, γιατί αν δεν θα τις κόψουν, θα τις κόψουν, γιατί πρέπει να βγει το πρωτογενές, τι είναι αυτό, μπέλα, ρε μακαρό, πλεονέκτημα, ηθικό πλεονέκτημα, πλεόνασμα, πώς λέει, πώς τα λένε αυτά. Μπράβο αυτό. Τώρα τι να κάνω λοιπόν, να ψηφίσω το Τσίπρα που μου λέει ότι δεν θα μου την κόψουν τη σύνταξη ή να ψηφίσω το Μητσοτάκη που μου λέει ότι δεν θέλω να την κόψουν τη σύνταξη αλλά θα σεβαστώ αυτό που θα ψηφίσει ο άλλος. Ναι. Το ίδιο ακριβώς. Αποφάσισες, βρήκες. Τώρα που συνεννοηθήκαμε, αϊχάνε και σκιωχνώ. Έλα, Αποστολή, έπαθα βέρτικο Ρογιάννη σήμερα από την Καλλιθέα. Έπαθες βέρτικο, Γιάννη. Το τραγούδι των YouTube ή κανονικό βέρτικο. Οδηγάς αεροπλάνο, τι. Άκουσα ότι χωρίς περικοπή των συνταξιών το πλεονάσμα θα είναι 4,2 δις. Ενώ, άκουσα, με περικοπή θα είναι 3,2 δις. Για κοίταξε, μόνο εσύ μπορεί να το βγάλει. Δεν το βγάζει άλλο. Δεν τα λένε άλλοι αυτά. Εγώ εδώ σε μένα θα πάρεσαι. Έτσι. Μελέτησε το έτσι. Μπαίνω τώρα για μελέτη. Δίκιο μελέτη του περιβάλλοντος που λέμε. Έβαλα βέρτικο. Βέβαια, καλά έκανες. Γεια, γεια. YouTube. Γιατί δεν βάλατε στην εκπομπή το ηχητικό με τον Μπάτσο στη Μόρια που βρίσκει χιδεότατα μια ηλικιωμένη πρόσφυγα? Γιατί κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ελέγχει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Μα την έχουν στημένη. Ο Μπάτσος λέει βρισχές, ξέρεις πώς είναι αυτά. Περίμενα να κάνατε μια αναφορά, είναι η αλήθεια. Εντάξει, μωρή, παράτα μας. Όλοι οι ακροδεξοί χρησιμοποιούν τη λέξη λαθρομετανάστες για να μειώσουν την αξιοπρέπεια των προσφύγων. Ναι. Μάλιστα έχουν και επιχειρήματα. Υπάρχουν, λέει, λέξη λαθρεπιβάτης, λαθροκυνηγός, λαθρέμπορος. Τα λέει και ο Άδωνης αυτά. Λαθροφασίστας. Υπάρχει και λαθροφασίστας. Το λαθροφασίστας γιατί δεν το λέει ο Άδωνης? Γιατί είναι ο φασίστας που είναι κρυμμένος, ας πούμε, μέσα σε κεντρό κόμμα και καλά. Ο λαθροφασίστας. Ο λαθροφασίστας κρυμμένος μέσα στην κεντροδεξιά. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι το κρύβει και πολύ. Δεν είπα για τον Άδωνη κάτι, η παρεξήγηση. Όλοι αυτοί δεν θέλουν να γίνουν αντιληπτοί και κρύβονται. Οι πρόσφυγες, εφόσον δεν πνιγούν στο Αιγαίο, και θέλουν και επιζητούν και επιδιώκουν να γίνουν αντιληπτοί από τις αρχές. Άρα να σταματήσουν να χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη με πρόθεση να μειώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Συντρόφισες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Άσε με, μη με σκάσει. Αυτή είναι η ατάκα του Γιάννου, ε. Μη με σκάσει με το Γιάννο τώρα. Είμαι στα πατώματα είμαι. Στο ζήτησε κανένας αφιέρωση? Δεν μου το ζήτησε. Μην προκύψει καμιά ενοχή του Γιάννου τώρα και κάνει παρέα με τον Άκη αναγκαστικά. Είμαι να σκάσω. Ρε βάλε, πού σου λέω τώρα, θα πει ο πελάτης. Βάλε, έχετε καλέσει για Κυψέλη? Ναι, ελάτε. Έτερος για Κυψέλη, πήγαινε έτσι στο σπίτι του Τσίπρα στην Κυψέλη να δείξει. Πες εδώ είναι αξιοθέατο. Εδώ ζούσε ένας μεγάλος. Τώρα μένει στην Κυφσιά. Εδώ ζούσε ένας μεγάλος. Κάσε ρε, πήγε ο πελάτης. Μπα, ντρεπόμαστε τον πελάτη. Σιριζέος είναι, κυρία μου, Σιριζέος. Και της πρώτης και της δεύτερης. Πήγε λίγο λαέ, λίγο ζωή, αλλά γύρισε στο Μαντρί πάλι πίσω. Εντάξει, πολιτικός κολοτούμπας από τους λίγους.